Zaczęło się. Trójka budzi od godziny 4 do godziny 6. Potem nie wiem, bo są inni ludzie. Natomiast Michał Migała z tej strony, Irena Dan ze strony realizacyjnej oraz Magda Trzaska opracowuje audycję. No i cóż, pierwszym zespołem, który chcę przedstawić, jest zespół Metronomy, a widzę, że obrazek, który wstawiłem, już zrobił troszeczkę zamętu, to dobrze, a to, że melodia, którą mamy i którą mieliśmy od 3 miesięcy co najmniej, jeśli nie więcej, bo wcześniej była przedstawiona w Annałach Migały, zamieniła się w pewien popowo-densowy standardzik. No cóż, trudno, no taki jest los czasem fajnych melodii, że zostają zamieniane w jakieś globalistyczne hity. Ale nasza melodia kosmiczna PPK zostanie kosmiczną melodią. Teraz Metronomy, You Could Easily Have Me, a potem różne inne rzeczy. You Could Easily Have Me. Mogłeś bądź mogłaś mnie mieć. Bardzo łatwo, ale to ten czas przeszły jest tu bardzo ważny, bo tego czasu już nie ma. Czas płynie, ba! Ja ostatnio w ramach rozkoszy łamania mózgu zacząłem rozważać, są takie nawet filmiki o, wiadomo, są trzy wymiary przestrzenne i jeden wymiar czasowy, to wszystko składa się na czasoprzestrzeń. Natomiast no, są pewne założenia, że na przykład czas może być dwuwymiarowy. I co wtedy? Przeszłość, biec z przeszłości do przyszłości, ale jednocześnie mieć drugą oś prostopadłą, w której też byłaby jakaś inna przeszłość i jakaś inna przyszłość. Co by z tego wynikało, taką oś prostopadłą, jak mają liczby urojone w stosunku do liczb normalnych, do liczb rzeczywistych. Niekoniecznie któraś z nich jest normalna, być może te urojone są właśnie normalne, a rzeczywiste nie. Takie małe rozważanka. W sam raz na przyjazd do radia, muszę przyznać, że dzisiaj ten przyjazd był dosyć malowniczy, a to ze względu na księżyc chociażby, który jest już po pierwszej kwadrze i takim żółtym światłem zachodził. On zajdzie za pół godziny. Księżyc zajdzie, to jest 12 dzień rośnięcia księżyca, czyli jest już w drugiej kwadrze i jest w znaku raka, jeśli kogoś by to interesowało, natomiast słońce jest w znaku ryb. Dla mnie to jest pewne skojarzenie z takim schowaniem, nieśmiałością, dużą emocjonalnością, ale ja zawodowym astrologiem akurat nie jestem. Ciekaw jestem, kto pierwszy powiązał pewne układy gwiazd z pewnymi cechami, z pewnymi elementami w rzeczywistości. Niezależnie od tego, kto to zrobił, to powiązanie istnieje. I pytanie, czy istnieje naprawdę, czy raczej nasze zachowania sprawiają, że ono istnieje. A jeśli nasze zachowania sprawiają, że ono istnieje, to ono istnieje naprawdę. No dobrze, niemniej pobudka zawsze, pobudka o tej porze, czyli po trzeciej, no jest dla mnie pewnego rodzaju jednak męką i dlatego właśnie chcę w ten sposób trochę naokoło zapowiedzieć dla Państwa utwór zespołu Double Echo pod tytułem Torment. Ach, jak ja lubię. Ciemność za oknem, jakiś otylający gotyk na antenie. Czuję się właśnie taki otulony. Swoją drogą w sprzedaży, oczywiście gdzie teraz w sprzedaży, oczywiście w internecie, są kołdry z obciążeniem. Kołdry, które same z siebie po prostu nieco naciskają na ciało i otulają. No tak właśnie mi robi tego typu muzyka i mam nadzieję, że Państwu też. Państwu, którzy piszecie przede wszystkim, pozdrawiam Panią Wiolę. Panią Wiolę, która widzę, że jest autorką całego rodzaju obrazków opowiadających o pewnym bardzo popularnym sklepie osiedlowym, którego jest po prostu bardzo dużo. Połączenie takiej turpistycznej estetyki, żalu przemijania, bezwzględności czasu, a jednocześnie też bezwzględności czasów, w których jesteśmy, razem z tym, z logiem tego osiedlowego sklepu wprowadza niesamowity klimat. Także bardzo jestem wdzięczny za mnóstwo materiału, które zostało mi tutaj dano. Pan Adam również wita. No tak, mówi również o pewnych sklepach osiedlowych, o których powiedzieć nie mogę konkretnie. I również o tym, że jest prawie rano i prawie wiosna. Ja się z tym zgodzę, już przyzwyczaiłem się do tych dodatnich dziennych temperatur, a tu okazuje się, że w nocy jednak cały czas trzeba walczyć z zimnem, a pan Karol ma przepiękną koszulkę, którą się właśnie pochwalił. Koszulkę agencji Interkosmos i teraz tak, w epidemii po prostu, w epidemii sponsorowania przez NASA wszystkiego, od klapek i kurtek do sweterków i bluz, włączywszy, czyli jak cały ten globalny po prostu przemysł wspierany przez globalne finanse próbuje nam narzucić, że jest tylko jedna agencja astronautyki, to my nie. To pan Karol stoi i mówi nie tylko to, również radziecka, potem rosyjska agencja kosmonautyki. I nie tylko istnieją astronauci, istnieją również kosmonauci. I to jest takie trochę nasze, bo przecież kosmos to przede wszystkim porządek. A widzę, że pan Zbyszek nie śpi. Bardzo dobrze i bardzo dobrze, że Państwo zgłaszają swoje niespanie. Dzięki temu ja mam większą świadomość. Moja świadomość się powiększa i mogę być bardziej adekwatny. Pan Zbyszek ma pomysł, by zrzucić się i kupić licencję na szczepionkę. Wtedy sami wyprodukujemy tyle, żeby starczyło dla wszystkich za 3 miesiące. Odstrąbimy lockdown, a na koniec prześcigniemy Chińczyków. Panie Zbyszku, jest pan naprawdę daleko idącym optymistą. No nawet gdybyśmy kupili tę licencję, to wyprodukowanie tego wszystkiego. No cóż, a ja coraz bardziej skłaniam się ku myśli, że jest to jednak po prostu system immunologiczny, system odpornościowy planety i że te wirusy będą mutować, będą się mnożyć, dopóki ludzie, homo sapiens, jeden gatunek nie zdominował całej, nie dominuje cały czas całej planety. Także bardzo nie jestem aż tak optymistyczny jak pan Zbyszek i myślę, że nawet szczepionka po pewnym czasie po prostu przestanie działać, aż do czasu, gdy nie przestaniemy tej planety traktować jak pasożyt żywiciela, ale to są moje już koncepcje. Tymczasem jesteśmy w naszej części Europy, bo Turcja do naszej części Europy się zalicza. Mary's Funeral. I to jest kolejny zespół z Azji Mniejszej, który mogę Państwu przedstawić, a utwór nazywa się Solgen Düssler. To był Mary's Funeral grupa, a Sulgen Düssler to był utwór akurat i jak widać Turcy gruszek w popiele nie zasypują. Ciekaw jestem, czy je mają, czy w Turcji rosną gruszki. No to jestem ciekaw. Tego faktu akurat nie sprawdziłem. Pan Adam jeszcze wcześniej napisał o kręgosłupie basowym utworu takiego właśnie zimnofalowego. Natomiast ja ze swojej strony mogę dodać o saksofonie postpunkowym, który to saksofon można było słyszeć w kompozycji, która już wybrzmiała. A teraz już z cyklu Jugosłowiańska piosenka na dziś. Właśnie wymyśliłem ten cykl. Grupa Denis and Denis, czyli tak naprawdę Davor Toli i Marina Perazic. I grupa, która pochodzi z Rijeki, utwór z 83 roku. I mogę tylko powiedzieć, że akurat ten utwór mogę zadedykować Nikiforowi, który zawsze z tamtych okolic rad jest. Może nie niczym Maria Skłodowska-Curie, ale trochę chociaż. Rad jest podsyłać piosenki i muzykę z tamtych okolic i z tamtych okolic przestrzennych, jak i także czasowych, kiedy jeszcze marszałek Tito trzymał w jednym państwie wszystkich Słowian południowych, a ja nieodmiennie przy tym przypominam sobie papierosy Jugo, które moi rodzice jakimś trafem mieli parę kartonów i sprzedawali na warszawskich bazarach, ale to już jest zupełnie inna historia. Denis and Denis, duet żeńsko-damski w utworze Program Twok komputera. We'll be right back. Dennis and Dennis, program Twok Komputera, a ja tylko chciałbym zwrócić uwagę, że piosenka, no, w tytule rzeczywiście ma program twojego komputera, ale treść... Ty mnie śledzisz, bierzi mi, gubim da, neka jaka zelia, upija mi strach, koi kor, ko, korak, jos i kraj ulice. Ty idziesz za mną, uciekam i tracę oddech, pozwalam silnemu pragnieniu wchłonąć mój strach, twoje kroki są królami ulicy. Serce dywlie lupa, zelim te, ja ci bryszem suze wodim te ustan, dok polako, pogled mój spusta se. Moje serce bije jak szalone, pragnę cię, ocieram łzy, zabieram cię do mieszkania, gdzie, gdy mój wzrok powoli opada. Sada pratim rytam twoj, owu pies mu nowi broj, a korzelis bicu ja, program twok komputera. Podążam za twym rytmem, ta piosenka to nowy numer, broj numer. Jeśli zechcesz, będę programem twojego komputera. Mrak je tezi, nek świetlo, ty spremasz klucz. Uprazninu tonem twoi je dodir wrócz. Dok mi dirasz kosu, jak gledam te. Jest mrok, tracę światło, ty trzymasz klucz. Zapadam w pustkę, twój dotyk jest gorący. Gdy dotykasz mych włosów, patrzę na ciebie. No więc sami państwo widzicie, że to niekoniecznie o komputerze jest. Zresztą, no... Marina Perazic, no naprawdę wyśpiewuje to bardzo tak realistycznie, to mogę powiedzieć. A też również widzę, że pojawiły się komentarze. Dobre rano, pan Krzysztof, dobre utro, panie Krzysztofie. W takim razie pan Adam, jugosłowiańskie meble modern były dobrym dermoludowym meblościankowym. No i pytanie, czy to jest pomyłka, były dobrym demoludowym, czy rzeczywiście dermoludowym? A jeśli tak, to rozumiem, że meble te zawierały dermę, a dobra derma jest naprawdę na wagę złota. Zresztą sama nazwa jest taka troszeczkę uspokajająca. A teraz, no, przebierańcy. Niby Japończycy, ale jednakowoż w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, Ameryki Północnej. Dai Kaju to grupa grająca surf rock i rzeczywiście niby japoński surf rock. No, surf rock wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. Tutaj nieco zjapońszczony, ale znowu zamerykanizowany, bo ten japoński surf rock jest z Alabamy. Grupa Dai Kaiju. Gdybym był Japończykiem, już musiałbym rozerwać sobie bebechy. A tytuł tego utworu instrumentalnego to Ucieczka z Mgławicy M statkiem Space Hunter, czyli kosmicznym myśliwym, kosmicznym łowcą. Posłuchajmy. No i chyba uciekł ten, był ten kosmiczny łowca z Gławicy M. Swoją drogą rzeczywiście obiekty astronomiczne często są nazywane literkami i numerkami. Zresztą jest ich tak dużo, że ciężko byłoby dla każdego ciała dobierać odpowiednią postać mitologiczną, a to wszystko mogłoby się bardzo, bardzo mieszać. No dobrze, jest już... O, przeszliśmy, prawie jest za 25 w programie trzecim Polskiego Radio, bo być może nieco rzadko to wybrzmiewa w moich audycjach, a jednak tak jest, pewien kontekst czasowy, lokalny i sytuacyjny jest konkretny. Mimo że czas jest dwuwymiarowy, umówmy się. A teraz już człowiek, którego emocje nigdy na scenie, ani w teledyskach nie były zbyt mocno wyrażane. Myślę, że temperament Gary'ego Newmana bardzo odpowiadał muzyce, którą on wykonywał. To znaczy, no nie przesadnie był emocjonalny. Jak wiadomo, Gary Newman to przede wszystkim utwór Cars, który został potem zagrany następny raz przez grupę Fear Factory, nawet dosyć dobrze. Ale tutaj nie. Tutaj jest inny utwór pod tytułem Metal. Ja widzę, że Gary Newman w ogóle miał fascynację mechanizmami, materią nieożywioną. No po tytułach piosenek to widać. No cóż, może nie będę dłużej mówił o tym, a posłuchajmy. No one dies. I'm still confused in love with me. Gary Numan i metal, chociaż no bardziej synthpop czy też elektro, jak zwał, tak zwał, wybrzmiał już rzeczywiście i ten niepokojący taki tam był dźwięk od pewnej niskiej częstotliwości, który na sam koniec się ujawnił. Tego typu dźwięki no zawsze u mnie przynajmniej sprawiają pewien niepokój, szczególnie jak jestem w pokoju. A państwo piszą, usprawiedliwiają swoje nieobecności. No dobrze, dobrze, ja nic nie mówię. Gary walił w gary, to ananas nie do wiary. No właśnie, panie Adamie, Tytus patrzy na nas, a to ananas. Podobno do jednej z gazet codziennych będą teraz dodawane książeczki z Tytusem, Romkiem i Atomkiem. No dobrze, na edukację nigdy nie jest za późno. Pan Krzysztof również nawiązuje do sklepów osiedlowych, do sieci sklepów osiedlowych, które rzeczywiście są jakimś obrazkowym tematem na dzisiejszy przedporanek. Atmosfera międzyludzka nie była zbyt miła na zapleczu takiego sklepu osiedlowego. Pan Krzysztof pisze, później czytałem, że jest to coś w rodzaju sekty. No nie wiem, dlatego nie wymieniam właśnie nazwy, żeby nie być tu posądzonym ani o dobre, ani o czytanie dobrych, ani o czytanie złych opinii. No cóż, nie wiem, nie wypowiem się. Zostawiam to tak, jak jest, a z kolei pan Bartek z Mrocznego Poznania. Oj, ezoteryczny Poznań, mroczną stronę Poznania. Ezoteryczny to bardziej wewnętrzny, natomiast no, mroczną stronę Poznania ja również poznałem. Pisze tak pan Bartek. Dzień dobry, panie Michale. Muzyka pięknie gra, wspaniałe, ciemne, nocne klimaty. Miejsce dla mrocznych niezależnych. No bardzo dziękuję za ten komplement. Staram się właśnie tutaj wytworzyć taką bezpieczną, dobrą przestrzeń dla słuchaczy, którzy być może niekoniecznie komfortowo czują się w takim codziennym, dziennym zgiełku. Może coś z twórczości Depeche Mode. Gorąco pozdrawiam, Bartek z Poznania. No właśnie, panie Bartku, miałem zabrać dzisiaj Depeche Mode, rzeczywiście tak. Black Celebration, nawet nie będę z tego robił tajemnicy. Ale tak sobie pomyślałem. No może jednak nie. Więc pana SMS, który został wysłany na 71335 i na który to numer mam podgląd, zachowuję w swojej pamięci i za tydzień depesze będą w tej czy w innej formie. Ale może dzisiaj, w dzisiejszej audycji, zamiast Depeche Mode polecam Agent the Grinder. Przecież powinienem chyba nawet to wymówić Agent, ale już nie chcę być tak przesadnie i poprawnie anglosaski. I utwór Into the Wild. We'll be right back. albo Babe, come to the wild side. No, dzikość ma swoje niewątpliwe zalety, ale dzikości współcześnie jest coraz mniej. W zasadzie ciężko ją gdziekolwiek dostrzec. No, chyba że mówimy o asfaltowej dżungli. Wtedy owszem, wtedy tak. Agent the Grinder to już było. No dobrze, a teraz myślę, że o, będzie spostrzeżenie pana Zbyszka. Czas to tylko wymysł ludzi, żeby oznaczać następstwo zdarzeń. Kto, czy ktoś widział czas? No właśnie, pan Zbyszek zadał to ważne pytanie. Czasu nie widziałem, widziałem tylko następstwo zdarzeń, rzeczywiście. Może być tak, że to bodajże Immanuel Kant już powiedział, napisał nawet, że czas i przestrzeń znajduje się w naszym umyśle. Jest to nasze założenie tak naprawdę dotyczące świata. A to wszystko może rzeczywiście wyglądać zupełnie inaczej. Tylko co znaczy rzeczywiście? Mamy pewien zestaw pojęć, pewien zestaw metod i technik, dzięki którym wpływamy na świat. Przez to narodziła się technologia, nauka. Ale co to ma wspólnego z ostateczną rzeczywistością? No to jest drugie pytanie, które może zostawię już, bo jest prawie 5 rano. A teraz chciałbym zadedykować jeden utwór grupy Super Eich, Riders Diner, wszystkim Riders właśnie. Ja jestem bardzo dumny, że prezentuję grupę Super Eich, dlatego że ma aż 67 fanów na Bandcampie między innymi, a sama grupa, no skąd pochodzi? No znów nasi tureccy przyjaciele. Utwór właśnie, myślę, będzie dobry do jazdy pojazdami wszelakimi, także jeśli państwo akurat jadą gdzieś, jeszcze można i jeszcze jest dobra przepustowość, to właśnie dobrze, to myślę, że dobrze państwu będzie się jechało z tą piosenką. Oh, It's alright. Myślę, że ten przekaz może iść dalej, zdecydowanie dalej. Grupa Super Reich. Ja to czytam po niemiecku, nie wiem czemu, po prostu Reich. No to jest dla mnie Rzesza i tyle. Więc w ten sposób sam język mi się układa. Mam nadzieję, że parę kilometrów zostało zrobione efektywnie właśnie przy tej piosence. Swoją drogą bardzo taką przyjemną odmianą jest to, że drogi są czarne, a dzięki temu można zachowywać większą kontrolę nad pojazdem. Ba, w weekend, a propos, w weekend miałem okazję jechać, to znaczy prowadzić Fiata 125P. I muszę przyznać, że hobby może mieć swoje granice i uwielbienie, również moje dla starych aut, również ma swoje granice. Jednak od czasów wytworzenia tego symbolu, przecież również polskiej motoryzacji, który dzielnie się spisywał w wielu serialach, takich chociażby jak Zmiennicy, to muszę przyznać, że jest ciężko i że technologia absolutnie motoryzacyjna od czasu lat 70., no bo chyba wtedy ten model był produkowany, zmieniła się bardzo. 70., czyli to już 50 lat. Ciężko, było ciężko i zrozumiałem, w jaki sposób można mieć wypadek w takim samochodzie. No, wystarczy jakiś fałszywy ruch, wystarczy troszeczkę za dużo brawury i ten samochodzik może już tego nie wybaczyć. A tymczasem teraz zebrała się pewna energia w moim nosie, ale dzielnie ją pokonałem. Department S. Ja już prezentowałem ten stary zespół z lat 70. właśnie w jednej i drugiej audycji i tutaj w standardzie Is Victor i to jest kawałek